कर्मैव तस्मात् ज्ञान निष्ठा संभवम अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। कुरु कर्मैव तस्मात् इत्यादि के द्वारा ज्ञान निष्ठा के असंभवम अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। ज्ञान निष्ठा अर्जुन के लिए असंभव है, इस बात को आगे जाकर के चौथा अध्याय 15वें श्लोक में निर्धारण करके दिखाएंगे। उसके लिए भूमिका प्रश्न रूपेण अर्जुन का आरंभ होता है, जैसी चेत कर्मणस्ते, जैसी मने श्रेयसी चेत, चेत मने यदि, शब्दार्थ करने जा रहे भाष्यकार श्लोक का, जैसी मने श्रेयसी, चेत अर्थ है यदि, यदि श्रेष्ठ है तो कौन किसकी अपेक्षा से, कर्मण सकाशा, कर्म की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। कौन चीज श्रेष्ठ है, आगे बोलेंगे बुद्धि ही, ज्ञान निष्ठा। किसके मत में, ते तव मता अभिप्रेता, ते मने तव, आपके मता अभिप्रेता मने आपके अभिप्राय से, कर्म की अपेक्षा से बुद्धि मने ज्ञान योग ज्ञान निष्ठा ज्यादा यदि श्रेष्ठ है तो। हे जनार्दन, संबोधन का कोई व्याख्या करते ही नहीं है भाषिकार अधिकतर, हम लोगों को अर्थ बता देते हैं जो भी संभव है जहां प्रकरण अनुसार है ना। यदि बुद्धि कर्मणि समुचित इष्टे, फिर लाते भाषिकार उसी शास्त्रार्थ, यदि बुद्धि और कर्म दोनों के दोनों का समुचित इष्ट था, तदेकम श्रेय साधनम यदि कर्मणो जैसे बुद्धि कर्मणो अतिरिक्त कारणम बुद्धेर अनुपन्नम अर्जुन ने कृतम स। यदि बुद्धि और कर्म दोनों के समुच्चय कर्म इष्ट होता, तद एकम तयो एकम इति तदैकम, उन दोनों में से या तदा, यदि ऐसा था तो तदा एकम श्रेय साधन इति, एक को श्रेय का साधन मान करके, कर्मणो जयसी बुद्धि, कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि ऐसा समझ करके, कर्मणो अतिरिक्त करणम, कर्म से बुद्धे है अतिरिक्त करणम, कर्म को बुद्धि से अलग कर देना अनुपपन्नम, उचित नहीं था अर्जुन के द्वारा। लेकिन अर्जुन ने कृतम से, अर्जुन के स्पष्ट स्पष्ट है, अर्जुन ने बुद्धि को कर्म से अलग कर दिया है, इस समुच्चय कर्मिष्ट था तो ऐसा कर नहीं सकता था वो, नहीं तदेव तस्मात फल तो अतिरिक्तम से, फल दृष्टिया कर दिया ऐसे को तदेव नहीं कर सकता, क्योंकि वही उसके प्रति ही फल दृष्टिया एक दूसरे के प्रति भिन्न हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे न एक गांव में अवतरण दे रहे, ज्ञान अभिष्ट समुच्चय समुचित श्रेय साधन से एकत्वात् कर्मण सकाशात् ज्ञानस्य पृथक्करणम् अयुक्तम् इत्यर्थः। एकोपि साधनम् फलत्वातिरिक्तम्, भले साधन एक है लेकिन फल को लेकर के दोनों भिन्न भिन्न था, इसने ऐसे कह दिया, ऐसे इति आशंक्याः नहीं थी। न च केवलात् कर्मणो ज्ञानस्य केवलस्य फलत्वातिरिक्तत्वं विवक्षितः, केवल कर्म से केवल ज्ञान का फल भिन्न भिन्न है ऐसी विवक्षा करता हुआ पृथक्करणम् अपि न समुच्चय पक्षे न भवित मर्दी, क्यों, प्रत्येकम श्रेय साधनत्व अनुपगमात्, क्योंकि प्रत्येक को श्रेय का साधन नहीं मान रहा है। कि समुच्चय में क्या नियम होता है, आपने ईशावास्य प्रश्न पढ़ते हुए समझा है, वह न्याय बता चुके थे कि प्रत्येक का अलग अलग जब फल हो, प्रत्येक का फल अलग अलग हो और एक दूसरे की दोनों की निंदा हो, दूसरा पॉइंट है, दोनों का फल पृथक होना चाहिए और दोनों का निंदा होनी चाहिए, ठीक, और ये दोनों के दोनों एक अधिकारी के द्वारा निष्पाद्य होनी चाहिए, ये तीन कंडीशन है समुच्चय करने के लिए। फल भिन्न हो, दोनों की निंदा हो, जैसे वहां अविद्या का भी निंदा है, विद्या का भी, तो भी भूय गुण कह करके उसकी भी निंदा हो गई, दोनों की निंदा थी, दोनों के पृथक फल है, उपासना का फल अलग है देवलोक है, कर्म का फल स्वर्गलोक या पितृलोक आदि तक है, फल भिन्न है, ठीक, दोनों की निंदा है और दोनों एकाधिकार कार्य है, कर्तव्य है ना, कर सकता है, एक व्यक्ति कर्म उपासना समुच्चय कर सकता है, एक व्यक्ति कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म दोनों की उपासना का समुच्चय कर सकता है, चाहे उपासना समुच्चय हो चाहे कर्म उपासना समुच्चय हो, दोनों के एक ही नियम था कि दोनों का फल भिन्न होनी चाहिए, दोनों का निंदा होनी चाहिए और दोनों एक के दो एक अधिकार कर्तव्य हो तो उनका समुच्चय नहीं तो नहीं। और यहां दोनों का भले पृथक फल भी कह दीजिएगा, ठीक, इन दोनों की निंदा कहां है प्रकट? तो दोनों एक श्रेय का साधन भी नहीं है। आते उन्हें विकल्प संभव है न समुच्चय संभव है। एक फल का दो साधन होता तो भी आप कह सकते थे, विकल्प कर सकते थे, ऐसा भी नहीं है। दोनों का पृथक फल होता, दोनों की निंदा पूर्वक एक कर्तव्य एक अधिकार कर्तव्य होता तो समुच्चय करते, वो भी नहीं है। भिन्नाधिकारित्व आप पहले बोल चुके हैं, कर्म का अधिकारी और ज्ञान का अधिकारी भिन्न भिन्न है, अतएव एक कर्तव्य है नहीं, समुच्चय का प्रसंग ही नहीं रहा, तीनों हेतु मिलता ही नहीं यहाँ पर। इसे बुद्धे अनपन नाम अर्जुन कृत नहीं तदेव, इसलिए टीकाकार ने कहा यहाँ केवल कर्म ज्ञान से केवल फल तो अतिरिक्त तत्व विवक्षित पृथक करणम समुच्चय पक्षे प्रत्येक साधन अनुपगमात न, ऐसा कर न समुच्चय पक्षे, समुच्चय पक्ष यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येकम श्रेय साधनत्व अनुपगमात, प्रत्येक को वो श्रेय का साधन नहीं मान रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान को श्रेय का साधन मान रहा है, कर्म को नहीं मान रहा है, इस कारण से भी समुच्चय नहीं हो सकता। इस तरह से उत्तरार्ध से उत्तरार्ध पूर्वार्ध से उत्तरार्ध से आप समुच्चय पक्ष तुल्य अनुपत्ति इत्याह तथा इति। अब पूर्वार्ध की व्याख्या के बाद उत्तरार्ध की भी व्याख्या उसी तरह से करेंगे कि समुच्चय पक्ष का समर्थन उत्तरार्ध भी नहीं करता है, यह तो पूर्वार्ध से साबित नहीं हो सका, प्रश्न के पूर्वार्ध ही से साबित नहीं हो सका, उत्तरार्ध के द्वारा भी साबित नहीं हो सकता है समुच्चय पक्ष, उसको आरंभ कर दिया। तथा कर्मण श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि ही अश्रेयस्करंच कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति तत्किन्नु कारणं इति भगवता उपालंबम इव कुर्वन् तत्किं तत्किं कस्मात् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसा लक्षणे माम नियोजसि केशव इति च यदाह तच्च नोपपद्यते। यह जो अर्जुन ने कहा उत्तरार्ध, वह भी समुच्चय पक्ष में उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मण श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि, यदि भगवान के द्वारा कर्म की अपेक्षा से बुद्धि को श्रेष्ठ करी है ऐसा ही कह दिया है तो श्रेयस्करंच कर्म करु अश्रेयस्करंच कर्म करु, और ये भी कह दिया तुम अश्रेयस्कर कर्म को करो, ये कह भी दिया है भगवान ने। इति माम प्रतिपादयति, मेरे प्रति यह भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं। तत् किन्नु कारणम, इसमें क्या कारण है अर्जुन सोच रहा है, क्या कारण है? मेरे वे भी बात कह दिया कि कर्म की अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ और कर्म अश्रेष्ठ, यह कह करके मेरे लिए बात कह रहे भगवान कि तुम अश्रेष्ठ कर्म को ही करो, तो बड़ा अन्याय है। कोई आके पूछे आपसे और आप जो सारी साधन वर्णन कर दिया श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ साधनों को, और कि तुम अश्रेष्ठ साधन के अधिकारी, तुम अश्रेष्ठ साधन करो तो बहुत बुरा लगेगा। समस्या यही दुनिया में, किसी को भी आज ही नहीं कह सकता आप अमुक स्थिति वाले हो, बोल नहीं सकते, बुरा लगेगा कि हर आदमी का अहंकार अपने टॉप पे चलते रहता है, सर से 7 फुट ऊपर जाता है, सर तक रहे तो भी संभाला जा सकता, हाथ रख दो ठंडा कर दिया उसके अहंकार, सर से ऊपर रहता है ना अहंकार 7 फुट ऊपर, हाथ ही नहीं पहुंच सकता वहां तक हमारी, तो कहां से ऊपर हाथ रख दो, ये डिफिकल्टी है ना। इसलिए कहते हैं कि वो भी सोच रहा है मैं अपने आप को संन्यास के अधिकारी समझ रहा था, भविष्य में पीहर लोग के बोल रहा था, और ये कहते हैं कि तुम केवल कर्म के अधिकारी, कितना बुरा लगेगा उसको। जो कहता है तब किम कारण, क्या कारण है कि भगवान मेरे प्रति ऐसे प्रतिपादन कर रहे हैं? इसलिए एक तरह से भगवत उपालंबम इव कुर्वन, मानव भगवान पर आरोप लगाते हुए के समान कह रहा है अर्जुन यहां पर, क्या आप अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे जैसे श्रेष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी बना दिया, निकृष्ट बना दे रहे हो आप, ये ठीक नहीं है आपका करना। ऐसे एक तरह से भगवान पर आरोप लगाते हुए के समान पूछ रहा है तत् किं कस्मात् किम मने कस्मात् तत् किं कर्म घोरे माम, श्लोक में जो किम है उसका अर्थ है कस्मात् कारणात् घोरे कर्मणि, घोरे मने क्रूरे हिंसा लक्षणे युद्धात्मके कर्मणि माम नियोजसि हे केशव। देखिए दो जब लड़ते हैं उनकी लड़ाई को समाप्त करने की आप चेष्टा करते हो और आप मुझे और लड़ने में लगा रहे हो और लड़ो बोल रहे हो, ये क्या अन्याय है? केशव संबोधन इसलिए है, रुद्र और ब्रह्मा लड़े तो विष्णु भगवान आएंगे और शंकर भगवान को समझाएंगे, ब्रह्मा को समझाएंगे, दोनों को ठंडा करेंगे। लड़ने वालों को शांत करना आपका काम है, बिगड़ रहा है कोई, उसको ठीक करना आपका काम है, और आप उल्टा मेरे को गलत काम लगा रहे हो, लड़ो बोल रहे हो। कहता इसलिए हे केशव इति च यदा तच्च नोपपद्यते, इसलिए आप जो मेरे लिए कह रहे हो इस क्रूर लक्षण क्रूरे हिंसा लक्षण घोरे माम कर्मणि नियोजयसि यदा तच्च नोपपद्यते, यह जो आप कह रहे हो वो उपपन्न वह भी ज्ञान कर्म समुच्चय वाद में नोपपद्यते सर्वे कर देना, तथा च ना तथा च ज्ञान कर्म समुच्चय नोपपद्यते, प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा यदि ज्ञान कर्म का समुच्चय मानते हैं तो। प्रश्न प्रतिवचन अनुपत्ते नोपपद्यते, किम नोपपद्यते, प्रश्न एवं नोपपद्यते, कदा ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान और कर्म के समुच्चय यदि मानते हैं तो यह प्रश्न ही उपपन्न नहीं होता, ऐसा अर्थ निकाला। अब ननु वृत्तिकार उत्तम श्रौते ने स्मार्ते कर्मणा समुच्चय गृहस्थान श्रेष्ठ साधनम इत्येतरेषां स्मार्ते नैव इति भगवता उक्तम अर्जुन ने च निर्वारितम इति तदेतत् अनुवदति अथ इत्यादि। ये वृत्तिकार का मत को दोबारा उठा रहे अगले श्लोक के द्वारा और खंडन करना चाहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चयवाद को, उसके लिए उत्थापन कर रहे अथ स्मार्ते नैव कर्मणा समुच्चय सर्वेषां भगवता उक्तो अर्जुन ने च अवधारितश्चे तत्किं कर्मणि घोरे माम इत्यादि कथम युक्तम वचनम इत्यादि प्रश्न कथम उचितम युक्तम ने उचित। यदि आपके कहने के अनुसार वृत्तिकार के कहने के अनुसार टीकाकार से लगा ना वृत्तिकार ही उक्तम, क्या कहा वृत्तिकार ने, श्रोते न स्मार्ते न कर्मणा समुच्चयो, श्रोत और स्मार्त दोनों कर्मों के समुच्चय किसके लिए, गृहस्थानां श्रेय साधनम, गृहस्थों के श्रेय साधन क्या है, श्रोत स्मार्त उभय प्रकार का कर्म समुच्चित ज्ञान ही श्रेय का साधन है, किनके लिए, गृहस्थों के। अन्येषां सर्वेषां और अन्य जितने भी उन लोगों के लिए क्या, इतरेषां सर्वेषां स्मार्ते नैव इति भगवता उक्तम, स्मार्त कर्म का समुच्चय होना चाहिए यह भगवान द्वारा कहा हुआ है, ऐसा माना गया वार्तिकार के वृत्तिकार के द्वारा और अर्जुन के द्वारा भी, वो निर्धारितम वही निर्वारितम छपा गलत है, निर्धारितम बना लेना उसको, निर्धारितम इति तदेतत् अनुवदति, उसको अनुवाद करते हुए भाष्यकार कथन कर रहे हैं उसका भी खंडन करने के लिए। यदि ऐसा ही अवधारण कर लिया होता अर्जुन ने फिर तो अर्जुन के प्रश्न ही युक्त नहीं होता, अर्जुन के वचन ही युक्त नहीं, क्या वचन युक्त नहीं है, तत्किंकरण घोरे माम नियोज केशव इत्यादि जो वचन है अर्जुन का वह उचित ही नहीं होता। इतना ही नहीं, प्रश्न अभी अधूरा है, प्रश्न पूरा अगले श्लोक से होएगा, उस अगले श्लोक के आधार पर स्पष्ट हो रहा है किंच कि ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं हो सकता। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसी वे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयसि इव मे, इव दो बार बोल रहा है, दो बार इव बोल दिया, व्यामिश्रेण इव वाक्य विशेषतः आसमंता तत्त्वम अस्पष्टम मुक्त्वा मिश्रेण इव उक्तम, विशेष रूपेण आसमंतात् विचार्य सुस्पष्ट नहीं कहने का नाम व्यामिश्र। ऐसे लगता है कि आपका वचन हो सकता है आपकी दृष्टि से स्पष्ट है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में वह अस्पष्ट के समान है। विशेषेण आसमंतात् विचार्य अस्पष्टम उक्तम वचनम व्यामिश्र वचनम, ऐसे वचनों को ही व्यामिश्र वचन कहा जाता है। तादृशेन वचनेन व्यामिश्रेण वचनेन इव वाक्येन इव बुद्धिम मे बुद्धिम, या बुद्धि से ज्ञान योग नहीं लेना, सीधा सीधा मेरे अंतकरण को मेरे मन को मोहयसीव, मेरे मन को मोहित करने के समान कर दिया आपने, अर्थात मैं कोई निश्चय कर नहीं पा रहा, आपके वचनों श्रवणोत्तर काल में मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे करना क्या चाहिए। क्योंकि पूर्व अध्याय का 31वें और 37वें श्लोक में आपने जो कहा और 45वें श्लोक में आप जो कह रहे हो बिल्कुल उल्टा कह दिया। 31वें और 37वें कर्मनिष्ठा और प्रवृत्ति मार्ग को कह रहे हैं आप, 37 में क्या था, कर्मण्येवाधिकार अस्ति। 31 में क्या था, धर्म्यादि विद्याश्रय नान्य क्षत्र से विद्यते, अन्य क्षत्र से न विद्यते। इससे क्या है, पहले में कर्मनिष्ठा और तुम क्षत्रियों से युद्ध से श्रेष्ठ, तुम्हारे कुछ नहीं है, मैंने युद्ध में प्रवृत्ति, कर्म की निष्ठा और प्रवृत्ति मार्ग को मेरे लिए 37 और 31 में मिला करके आपने कह दिया, और 47 में जाकर के ठीक उल्टा कर दिया, ज्ञान निष्ठा बोल दिया और निवृत्ति प्राण होने को बोल दिया। त्रिगुण्य विषया वेद निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन, तुम निस्त्रिगुण्य हो जाओ, करे मैंने निवृत्ति प्राण हो जाओ, विरक्त हो जाओ। और आगे क्या कह दिया उसी में, निर्द्वंद्व निस्सत्तस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान भव, स्पष्ट करे इधर निवृत्ति मार्ग हो गया, ज्ञान निष्ठा और निवृत्ति मार्ग। 47 का पूर्वार्ध में ज्ञान निष्ठा, उत्तरार्ध में निवृत्ति मार्ग, 37 में कर्म निष्ठा, उसे पूर्व 31 में कर्म का प्रवृत्ति मार्ग बता दिया। इस तरह से जो परस्पर एक तरह से विरोधी बात है आपने मेरे लिए कर दिया, और सभी जगह भव ही बोल रहे हो, विचित्रता तो यह है, भव क्यों बोल रहे हो, ऐसा हो जाओ, ये भव निवृत्ति परायण हो जाओ, निवृत्ति मार्ग प्रतिष्ठित हो जाओ, ज्ञान निष्ठावान हो जाओ, भव भव बोल रहे हो और कहते हो इधर कर्म मार्ग में पूर्ण हो जाए, कर्म निष्ठाई में तुम्हारा अधिकार, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, धर्म्यादित्याश्रयो अन्य क्षत्र से न विद्यते। यहां कहीं भव नहीं बोल रहे हो, विचित्रता देखिए, कह रहे हैं तुम्हारे लिए कर्म ही निष्ठा ही है, और तुम क्षत्रिय, तुम्हारे लिए इससे अलग कोई दूसरा कर्म नहीं है, कर्म निष्ठा और प्रवृत्ति मार्ग तुम्हारे लिए ही है कह रहे हैं, लेकिन वहां कहीं उसमें भव नहीं बोला, और जब ज्ञान निष्ठा और निवृत्ति मार्ग की बात, वहां भव शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान। फंसेगा कि नहीं बेचारा अर्जुन, तो सही है अपने जगह प्रश्न उसका, वहां तो कह रहे तुम सन्यासी हो जाओ, ज्ञान निष्ठा वाला हो जाओ, निर्द्वंद्व निस्सत्त्वस्थ हो जाओ, आत्मवान भव, कैसे होगा दोनों काम मेरे से, निवृत्ति परायण भी रहना, प्रवृत्ति भी करना, ज्ञान निष्ठा अभ्यास भी करते रहना, कर्म निष्ठा भी करते रहो, दोनों काम कैसे होगा। और स्वयं अनेक श्लोकों पूर्व में ज्ञान के अधिकारी कर्म के अधिकारी भिन्न भिन्न भी स्थापित कर दिया आपने, प्रजाति यदा कामन वो ज्ञान अधिकारी हो गया, और काम कामी तो कर्माधिकारी हो गया, अलग अलग है दोनों। इसलिए कहते हैं वो है बुद्धि, मेरी बुद्धि को आप जो है विचलित कर रहे हो, डोलायमान कर रहे हो, झुला दिया आपने इधर उधर, लटक पटक कर दिया बिना पिंजी का लोटा, जैसे मेरा मन कभी ज्ञान निष्ठा लुढ़क रहा है, कभी उधर कर्म निष्ठा में लुढ़क जाता है। कई बार विद्यार्थियों की श्रद्धा लुढ़कती रहती है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर लुढ़कती रहती है श्रद्धा, चेड़ों की श्रद्धा लुढ़क जाता है, सब कुछ अनुकूल है, स्वामी जी प्रसन्न है, हाँ बहुत बढ़िया श्रद्धा रहता है, एक डांट पड़ गए तो सारी श्रद्धा जीरो में हो जाती है, अरे क्या चलो चलते चल देते। वैसे यहाँ पर भी टीका कर प्रयोग कर रहे, दोलायता हम कुर्वन मोहे सीवा, हमारे मन को दोलायताम, श्रीधरी टीका देखो, बुद्धि मति उभयत्र दोलायताम, मेरी मति को दोनों तरफ लुढ़काते हुए, बिना पेंदी का लोटा जैसे इधर उधर लुढ़के जा रहा हूं मैं, यहां ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इसलिए तदेकम वद निश्चित्य, एक तरफ करके बोल दो तुम्हें ये करना है, बस छुट्टी, वो श्रेष्ठ ये वो है, वो कुछ नहीं बोलना मेरे को, ये करना है इतना बता दो। तद एकम वदा, तद माने तयोः ज्ञान कर्मण और मध्य एकम वदा निश्चित्य, एक को निश्चय करके कथन करो, ये ना जिसके द्वारा अहम श्रेयो आपनयाम, मैं श्रेय को ही प्राप्त करूं, मुझे प्रेय की अपेक्षा ही नहीं रह गया है। श्रेयश्च प्रेयश्च कटो प्रश्न में कहते हैं, उसमें से श्रेय की मांग कर रहा है, जिसके में श्रेय की प्राप्ति हो जाए वो मुझे। अब तो कुछ लोगों का कहना है वो तो श्रेय का भी तो विभाग करना पड़ता है, जो कठोपनिषद में कहा है श्रेय और निश्रेय, निश्रेय मोक्ष है, और ये श्रेयस को मांग रहा है, मोक्ष रूप निश्रेय को नहीं मांग रहा है। प्रेय तो नहीं चाहता है, निश्रेष भी नहीं चाहता है, बीच का चाह रहा है, श्रेय को चाहता है। ऐसे कुछ उसकी व्याख्या कि वाकई में अर्जुन की स्थिति अभी मोक्ष की तो अधिकारी तो है नहीं, न मोक्ष चाह ही रहा है, आया ही था राज्य की कामना से लड़ना ही क्षेत्र में, आकर के भगवान की कृपा से उसके हृदय अंतकरण में वैराग्य निष्पन्न हुआ है। अभी किंचित वही मरकट वैराग्य जैसा वैराग्य है, शमशान वैराग्य जैसा वैराग्य है, कोई ठोस वैराग्य तो है नहीं, सम्यक विवेक जन्य वैराग्य नहीं है। जो दलील उसने दिया है सब गलत दिया है, असमय में जो शास्त्र उसे पक्ष का नहीं, उन शास्त्रों को उठा के बोल रहा है, जिन शास्त्रों पर आधारित तौर पर उसने तर्क स्थापित किया सब गलत था। एक एक जवाब भगवान दे रहे, दूसरे अध्याय में दे दिया सारे के सारे के लगभग। तो इसीलिए स्पष्ट है उसका न विवेक है सम्यक, न उसके अंदर वैराग्य सम्यक, अतएव निःश्रेष का अधिकारी नहीं है। इसे यहाँ श्रेय शब्द से केवल साधारण श्रेय प्रेयभूत इहलोक को छोड़ करके श्रेयभूत परलोक को चाहता है, निःश्रेष मोक्ष को नहीं चाहता है। ऐसा परलोक को चाहते हैं, इसमें श्रेय का तात्पर्य है जिसे पुनरागमन न हो, ब्रह्मलोक को चाहता है। ऐसा भी कुछ लोगों ने इसलिए इसकी व्याख्या किया। अरे कठोपनिषद का व्याख्या भी वैसे ठीक है, इस तरह से श्रेय का दो भाग करना भी उचित है वहां पर, श्रेय और निःश्रेष, क्योंकि धर्म का लक्षण जहां जहां आता है क्या करते, अभ्युदय निःश्रेष, अभ्युदय श्रेष तो नहीं बोलते, निरुपसर्ग के साथ होते, अभ्युदय निःश्रेष, यस्माद् भी निःश्रेष अधिगमो स धर्म। अरे श्रेय का दो भाग कहता है, श्रेय निःश्रेष, प्रेय श्रेय निःश्रेष। प्रेय वह है जिसे पुनरावृत्ति है, श्रेय वह है जिसे पुनरावृत्ति नहीं है, प्रेय और निःश्रेष वह है जिसमें सद्यो मुक्ति। ऐसे विभाजन करते हो लोग, या श्रेय गर्द ब्रह्मलोक पर्यंत गति दे दो, ऐसा रास्ता बताओ जिसके द्वारा मुझे ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाए, जहां से पुनर्जन्म आदि न हो, ऐसी कामना है। ये कुछ लोगों की व्याख्या करना है। श्रेयम हम आप्याम भाष्य व्याम श्रेण यद्यपि विविधता विदाई भगवान, यद्यपि भगवान हमेशा पृथक पृथक अलग अलग करके दूध का दूध पानी का पानी साफ बोलने वाले आदमी है, गोल मटोल बात नहीं कहते हैं, घुमा फिरा के बोलने वाला बेवकूफ बनाने वाली बात करते नहीं है, वो मोहित करने वाली बात करते ही नहीं है, इसलिए विविधताभिदायी स्पष्ट कथन करने वाला है, पृथक पृथक कथन करने वाले को विविधताभिदायी कहते हैं। ऐसे भगवान यद्यपि तथापि मम मंद बुद्धे है, भाष्यकार ले रहे थे अपने आप को अर्जुन क्या मान रहा है स्थिति में, मंद बुद्धि वाला मान रहा है, मेरा जिस मंद बुद्धि वाला मुझके मेरे प्रति व्यामिश्रम इव भगवद वाक्यम प्रतिभाति, भगवान का यह वाक्य मेरे लिए, मेरे मंद बुद्धि वाले मेरे लिए मानो व्यामिश्रित के समान भाषित हो, तेना इसलिए ऐसे वाक्य के द्वारा मम बुद्धिम मोहय शिव, मेरे इस मंद बुद्धि को मोहित करे हुए के समान हो गया है। मम बंद बुद्धि व्यामोह अपनाय ही प्रवृत्तस्तम, वाक्य में आप तो मेरे इस मंद बुद्धि में विद्यमान व्यामोह को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए थे। मम मंद बुद्धि व्यामोह अपनयाय ही प्रवृत्तस्तम, तो कथम किंतु आप जो है कैसे मोहयसी, कैसे ऐसी बात कह दे रहे हो जिससे मोहित हो गए। अतो ब्रवीमि, इसलिए मैं कथन कर रहा हूं बुद्धि मोहसी इव मे मम इति, इसे मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा पक्का मोहसी एव, ऐसा नहीं कहा, व्यामिश्रेण नैव ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये वकार नहीं प्रयोग कर रहा हूं, यदि मैं जानता हूं आप मेरे मोह भंग करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं और अविव्यक्त कथन करने वाले हैं, ये सब मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अतएव मैं आपके शरणापन्न हुआ, आपका शिष्य हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि आपके वचनों को स्पष्ट ग्रहण नहीं कर पा रही, इसे मैंने जानकर एव न कह करके इव बोल रहा हूं। तो ब्रवीमि, इसे मैं क्या कह रहा हूं, मोहयसि इव मे मम इति, तंतु भिन्न कर्तृकयो ज्ञान कर्मणो एक पुरुषानुष्ठान असंभवम यदि मन्यसे तत्रैव सति तत्तयोरेकं बुद्धिं कर्म वेदम वेद एव अर्जुनस्य योग्यम बुद्धि शक्त्यवस्थान रूपम निश्चित्य वद ब्रूही। बुद्धिम कर्म वा इदम एव, ऐसा विभाजन कर देना उसको, वेदम एव हमने पाठ किया ना, उसका अर्थ है बुद्धिम कर्म वा इदम एव अर्जुनस्य योग्यम, ऐसा प्रतिच्छेद कर लेना। यह नहीं करना बुद्धिम कर्म वेदम एव, वेद वेद मैंने वेद ऐसा अर्थ लेने वेदम एव करके वा इदम एव ऐसा प्रतिच्छेद। हाँ ऐसे यहां कर दिया तो अन्यत्र वेदम को ऐसे कर नहीं लेना अन्यत्र वाइदम पाठ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जहां जैसा पद विच्छेद वहां वैसे करना पड़ता है। यहाँ आपने बोल दिया कह देगा स्वामी जी आपने वहां ऐसे कहा था ना, वैसे यहां भी ऐसे कर दो, ऐसे नहीं सर्वत्र नहीं लगाना। तो तंतु बिना कर्तृकत्व कर्तव्य और ज्ञान कर्मणो और एक पुरुष अनुष्ठान असमोम यदि मन से, यदि आप यह मानते हो भिन्न कर्तृक है ज्ञान और कर्म, एक पुरुष अनुष्ठान असंभव है, तत्रैवं सति, यदि ऐसा ही दृढ़ निश्चय है पक्का है जैसे मैं समझ रहा हूं, मैं भी यही समझ रहा हूं कि आपने ऐसे कहा है, यदि वह पक्का मामला है तो तयो हो तदेकम मने तब कर दिया तयो हो तत् मने तयो हो एकम इति तदेकम समास हो गया, तयो एकम इति तदेकम समास हो गया, तद मने तयो हो भाष्यकार स्पष्ट कर दिया एकम, तयो मने कौन दोनों ज्ञान कर्मणो हो एकम, उसी को और स्पष्ट कर रहा है आगे भाष्यकार, बुद्धिम कर्म वा बुद्धि अथवा कर्म दो में से एक, इदम एव यह निश्चय करना कैसे, यही एक यही इदम एकम एव बुद्धि अथवा कर्म में से एक को निकाल के बताओ स्पष्ट, इदम एव अर्जुनस्य योग्यम बुद्धि शक्ति अवस्थान रूप, अर्जुन के योग्य, योग्य का मतलब उसकी बुद्धिगत शक्ति और उस बुद्धि की अवस्था के अनुरूप यही योग्य है ऐसा, इति निश्चित्य वद मने ब्रूही, वैसा निश्चय करके आप मेरे को बताइए, मैंने हमारी बुद्धि की शक्ति और हमारी बुद्धि की अवस्था को आप थर्मामीटर लगाकर ठीक ठीक समझ लो पहले, भगवान को कह रहे अर्जुन आप मेरे अंतकरण को समझो, मेरी वासनाओं को समझो, मेरे संस्कार को समझो, मेरी बुद्धि की क्षमता योग्यता सामर्थ्य को समझो और उसके अनुसार आप निर्णय करके मेरे अनुरूप आप बताओ मैं बुद्धि के योग्य हूँ या कर्म के योग्य हूँ, ज्ञान योग के अधिकारी हूँ या कर्म योग के अधिकारी हूँ, एक बात को निश्चय करके बोल देना। ये ना श्रेयम अपने नाम है ना, ये ना की व्याख्या कर रहे, ये ना मैंने ज्ञाने न कर्मण व अन्यतरेण, इसे याभ्याम नहीं बोला उसने, ये नहीं तो दोनों से कहा जाता ना याभ्याम समुच्चय होता तो नहीं, दोनों में से एक भाष्यकार कहते हैं ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण येन, ज्ञान अथवा कर्म इन दोनों में से किसी एक के द्वारा जिसके द्वारा श्रेयो अहम आप्नुयाम प्राप्नुयाम मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं वो मेरे लिए वदा ऐसे पुरवान वही होगा। अब दोबारा खंडन करने के लिए ज्ञान कर्म समुच्चय वाद उठा रहे, यदि कर्म निष्ठायां गुणभूतम भी ज्ञानम भगवता उत्तम स्या, कर्म निष्ठा गुणभूतम अपनी ज्ञानम, कर्म निष्ठा में गुणभूत हो जाता है ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में कर्म गुणभूत हो जाता है, नहीं? जब कोई कर्माधिकारी है उसके लिए क्या है भक्ति ज्ञान वगैरह गौण हो जाता है, भक्ति के अधिकारी के लिए कर्म और ज्ञान गौण हो गया और ज्ञान अधिकारी के लिए कर्म और भक्ति गौण, शारीरिक शक्ति प्रदान है चंचलता है कुछ करना है करना है करना है अंदर से लगा रहता है करूं करूं करूं करूं तो क्या करना है उसको कर्म योग करने का, उसके लिए ज्ञान उपासना भक्ति सब गौण, उसको दौड़ो दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो, ऑल इंडिया घूमते रहो भाई, तो ऑल इंडिया 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री घूमते रहो दौड़ते रहो काम करते रहो, कहीं नदियां जोड़ना कहीं कुछ करना करते रहो अपना काम करते रहो, तो कर्मयोग के अधिकारी है, हो गया कहाँ ज्ञान योग करेगा कहाँ ध्यान योग करेगा कहाँ भक्ति योग करेगा कहाँ उपासना करेगा, वो उसका वो उसी के लायक है दौड़ते रहे, क्या बैठे बैठे खुराफाती करेगा दिमाग, बिठाओगे तो क्या करेगा उसी दिमाग शैतानी का काम करेगा, बैठ ही नहीं सकता ना वो, उसको दौड़ के काम करने में उसकी बुद्धि ठीक रहती है, नहीं तो पूरा राक्षस हो जाएगा, बैठा होगा तो क्या करेगा, सारा शक्ति कहीं ना कहीं तो काम करेगा ना। जो शक्ति खर्च होनी चाहिए काम करके बाहिर्मुखता पूर्वक, वो शक्ति अंदर अटैक करेगा, कहीं बुद्धि में करेगा, कहीं अंतकरण में करेगा, कहीं ना कहीं अटैक कर देगा। और वो बुद्धि वगैरह वो शक्ति को संभाल नहीं सकते हैं तो आसुरी वृत्तियां प्रकट हो जाती है। आसुरी प्रवृत्ति प्रकट हो गई फिर तो क्या कहना, सबका नाश करने में लग जाएगा, सबको बिगाड़ेगा। रामायण जी महाराज जैसे महात्मा को देखते तो कहते थे परिक्रमा करो, परिक्रमा जाओ महात्मा जी आप नर्मदा की परिक्रमा करके आ जाओ। और लोगों की श्रद्धा तो थी उनके प्रति, इसे जो महाराज जी कहते तो मान लेते, इन महाराज जी क्यों करो नहीं समझते थे। तो तुम चंचल हो, तुम आश्रम में रहने लायक नहीं हो, सीधा कहेंगे तो बुरा मानेगा वो, इसे कहते तुम परिक्रमा करना, आप महात्मा महादेव आप अच्छे हैं, आप जो है परिक्रमा कीजिए, इससे आपका आध्यात्मिक बहुत उन्नति होगी, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, इसलिए गया तो आश्रम में शांति हो जाए, लक्ष्य यह है। लेकिन उसके भी लाभ उसको होगा, परिक्रमा करने उसका भी लाभ, उसका अंतर शुद्धि होगी, वो भी सुधर जाएगा। चाहे आप नर्मदा की परिक्रमा करें, चाहे गंगा पे करके परिक्रमा करें, अरुणाचल की परिक्रमा करें, करना तो पड़ेगा परिक्रमा, अंतर्गण शुद्ध तभी नहीं तो नहीं। और कर्मयोग प्रधान है ना, उनका शरीर है, शारीरिक शक्ति प्रधान है, अच्छी भावनात्मक शक्ति प्रधान है। छोटी छोटी बात रोना आ जाए भाव का, उसके लिए उपासना, उसके ज्ञान पचेगा नहीं, न कर्म कर सकता। उसके बाद तुम घंटी आरती उतार कर रही हो भगवान की, करते उपासना करो, ज्ञान गौण है, कर्म गौण है उसके। और जिसकी मेधा शक्ति प्रधान है उसके लिए ज्ञान योग है। इसलिए यहां पर क्या करे, कर्मनिष्ठायाम गुणभूतम अपि ज्ञान, कर्मनिष्ठा में ज्ञान क्या है, गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात्। भगवान ने ऐसे कहा है तो तक कथम तयोर एक विषय अर्जुन से शुश्रूषा स्यात्। यदि ऐसा भी कहे होते तो भगवान से अर्जुन ये प्रश्न नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता, कि दोनों में से एक मेरे को कहो, नहीं कहता। अरे ठीक है, मेरे को कर्मनिष्ठा कहा है, उसमें ज्ञान मतलब गौण है, थोड़ा बहुत वेदांत सुनते रहूंगा, मुख्य रूप में काम करते रहूंगा, ये सोच लेता। प्रश्न क्यों पूछता, दोनों में से एक श्रेष्ठ कहो। इसे भगवान का तात्पर्य यहां पर क्या है, ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा दोनों समान है। एकम सांख्यम है ना, आगे कहेंगे शायद किसी पांचवें अध्याय में है वो श्लोक, दोनों एक कह दिया ना वहां पर श्लोक, एकम सांख्यम च योगंच यह पश्यति स पश्यति, शायद ये पांचवें अध्याय में ही है, पांचवें। तो भगवान के इसमें क्या, दोनों समान है, अपने अपने अधिकारी के आधार पर, कर्माधिकारी कर्म श्रेष्ठ है, वहां ज्ञान गौण करने कोई जरूरत नहीं है, कर्म ही है केवल उसके लिए, बस चुट्टी पाई, ज्ञान वन कोई चर्चा ही नहीं उसके लिए, ज्ञान आदि केवल ज्ञान, उसके लिए कर्म गौण की करने का नहीं है, कर्म का नाम ही नहीं देना वहां पर छुट्टी। पूर्व पक्ष है, यदि ऐसा कहे होते तो कर्मनिष्ठा में ज्ञान रूपासना गौण, ज्ञान निष्ठा में कर्म उपासना गौण, यह सब व्यवस्था यदि कहे होते तो अर्जुन का प्रश्न ही नहीं होता। इसका मतलब क्या, भगवान के दृष्टिकोण में कोई गौण कोई प्रधान नहीं है, सब अपने अपने अधिकारी भेद प्रधान है, कोई चीज उसमें मिक्स करना नहीं है दूसरे को। इसे कहते गुणभूत विज्ञान भगवत यदि उक्तं चेत तत् कथम तयोर एकम वदा इति एक विषय अर्जुन से शुश्रूषा, एक विषय जो है आदेश को सुनने की इच्छा। देखो यहां शुश्रूषा का अर्थ श्रोतुम इच्छा, शुश्रूषा या सन का इच्छा अर्थ में सन हुआ है, स्वार्थ में या अन्य अर्थ में सन नहीं है। जैसे चिकित्सा विचिकित्सा इत्यादि में क्या सन क्या है, अन्य अर्थ में, संशय धातु से चिकित्सा होता है, वहां संशय अर्थ लेंगे चिकित्सा अर्थ में क्या हो जाता है, तब चिकित्सा अर्थ संशय तो रहा नहीं, तो सन अन्य अर्थ में लेना पड़ेगा, रोग निवारण अर्थ में लेनी पड़ेगी। और बीव सर जोड़ दिया विचिकित्सा अर्थ से संशय, वहां सन क्या हो गया, स्वार्थ में हो जाता है, और यह सन इच्छा अर्थ में। इसे सन अलग अलग अर्थों में होता है, प्रकरण अनुसार निर्णय लेना पड़ता है कहां किस अर्थ में सन प्रत्यय आया हुआ है। यह शुश्रूषार्थ स्वार्थ में नहीं है, इच्छार्थ में, और शुश्रूषार्थ होते सेवार्थी होती है, वहां सन सेवार्थ में लेना पड़ता, धातु वही है श्रु धातु, लेकिन धातु का श्रवण अर्थ को बाद करके सेवार्थ में सन किया जाता है, शुश्रूषार्थ हो गया सेवा। यहां शुश्रूषा शब्द है सुनने की इच्छा, अर्जुन को एक तरफ सुनने की इच्छा उठी है ना, एकम वद निश्चित्य, ऐसा एक को सुनने की इच्छा उसके अंदर जगी है वह नहीं होता। यदि मैंने ऐसा कहा होता तत्स्यात् नहीं भगवतोक्तम अन्यतर देव ज्ञान कर्मणो वक्ष्यामि नैव द्वयमिति येन उभय प्राप्ति असंभवम आत्मन्यमान एकमेव प्रार्थे। और भगवान के द्वारा जवाब में भी नहीं कहा ना भगवता उक्तम नहीं भगवता उक्तम, भगवान के द्वारा ऐसा भी नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? अन्यतर देव ज्ञान कर्मणो वक्ष्यामि नैव द्वयम्, ऐसा कहीं कहा गया भगवान ने? मैं दोनों में से एक की तुम्हारे लिए कह रहा हूं, दोनों में तुम्हारे लिए नहीं कहा हूं। यदि ज्ञान का समुचिष्ट होता भगवान ऐसे कहना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए दोनों कहा हूं एक नहीं कहा हूं, ये भी नहीं कहा भगवान ने। तुम्हारे दोनों में से एक कह रहा हूं, दोनों नहीं कह रहा हूं, ये भी नहीं कहा भगवान ने। ये न उभय प्राप्ति असंभव आत्मनो मन्यमान, उभय प्राप्ति असंभावना को अपने लिए मानते हुए एकमेव प्रार्थयते, एक ही की प्रार्थना करे अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रश्नारूपम एव प्रतिवचनम श्री भगवान वाच, प्रश्न के अनुरूप ही जवाब भगवान कह रहे हैं, यह अगले श्लोक में आएगा।